الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من البدع. موضوع يتو ليو ني موضوع حساس تينا ني ملفت للنظر ني موضوع بايو هم فنيامتو آوينا وزندوشي فلاني ننتباه فلاني كسبابو ني موضوع بايو كوانبا kuna shubahati nyingi sana zinazozungumzwa kuhusu mada kama hii ya leo ya al-kufru. Kabla hatujaingia kwenye mada, kuna mambo mawili lazima tuyatofautishe. Kuna aqida, kuna na manhaj, vitu viwili. Aqida ni kule kuamini yale walokuja nayo watu wema walopita wakipokea kutoka kwa mtume, ile imani inaitwa aqida. Ule utekelezaji ndio manhaj. Utekelezaji wa imani unayoamini wewe, aqida ile ulolazimishwa na Uislamu kuamini vile, ile ndio yaitwa manhaj, utekelezaji. Mtu aweza kuwa na aqida ya salaf, lakini katika utekelezaji akawa hana utekelezaji. Hapa akawa ana mukhalafa sehemu fulani na namna fulani, ambao wanaoelewa ni wale wenye kusoma manhaj. Lakini hawezi akaambiwa kwamba huyu bwana kakhalif man aqida. Aqida anayo, na pengine aweza kwamba hayo unayoamini wewe ndio anayoamini. Lakini matatizo makubwa yanayowapata Waislamu ni ule utekelezaji wa ile imani. Hivi ndio tufahamu. Alafu kitu kingine ambacho ningependelea kudaria, kwa sababu jana naona tukiulizwa baadhi ya masala kwamba kuna namna fulani ya kutotofautisha baina ya as-salaf na baina ahlusunna, baina ahlusunna wal jamaa, baina ahlul hadith. Yaonekana kama imewatatanisha baadhi ya watu. Talabatul ilm ni kitu kimoja cha. Ukiambia huyu ni ahlul hadith, ndio huyo huyo ahlusunna. Ukiambia ahlusunna, ndio huyo ahlul hadith. Salafu salih ni ile imani walokuwa nayo wale walotangulia, ambayo sisi ni wajibu wetu kuwaigiza katika kuamini kwetu, kwa sababu wao ndio waliopokea imani kama ile. Hivi ndivyo tuifahamu. Sije kwamba mtu akafahamu kwa jua wale jamaa wazungumza habari ya ahlusunna wal jamaa, wazungumza habari ya salaf. Hivi vitu sisi hatuzifahamu, pengine ni vitu tofauti. Ndio tatizo kubwa, pengine ikawa imekuja hapa baadhi ya watu kutofahamiana. La, si hivyo. Ukisikia mathalan as-salaf, arabuni ahlusunna wal jamaa, aitwa salaf, waitwa salafia wale. Sisi tusoma jamaa salafia, jamaa islamia na mashehe wote walikuwa kisomesha pale walikuwa masalifini wakijiita wale shababu da'wa itasalifin lisiwe jambo hili ni jambo geni kwetu sisi isije ikawapa fikra na sura tofauti watu wengine wakaangalia ona sisi na ahlu sunna wajiita nini hawa hawajiita salaf bwana salaf ni kitu kingine la sivyo napendelea tufahamu hivi ya kwamba salaf ahlul hadith ahlu sunna wal jamaa wote ni kitu kimoja na kama kuna utatanishi baina yao au tofauti fulani ni katika utekelezaji hilo tufahamu kabla ya kuingia katika mada hiyo ni mukaddima kwa sababu mathalan hivi sasa tutaizungumza al-kufr ukafiri sasa kuna watu sampuli nyingi sana katika kuamini mtu anaweza kuamba ni ahlu sunna lakini ukaona kwamba yuwakhalif manhaj as-salaf li'annahu yukaffiru al-mu'ayyan ana kengeuka imani ya salaf katika utekelezaji akaanza kuambia fulani ni kafiri hapo tutakwambia wewe hapa umekwenda mbali utekelezaji wako haikuafikiana na manhaji inavyozungumza ni makosa kwa hivyo usione kwamba hapo kosa lake nini na yeye yuitakidi ni kweli hana makosa ya imani ana makosa ya utekelezaji mfano lan kuna khawarij ambao wasema kwamba mtu yoyote anayefanya dhambi kubwa aina yoyote sawa akusudie asikusudie huyo ni kafiri mukhrijun min al-lil hatta tauba hana akishatenda tu akisema uongo tu huyo ni kafiri atakuwa kafiri duniani na akhira pia atajaziwa majazi ya watu makafiri. Ona namna gani? Sasa hii ni utekelezaji tofauti na manha aqida ya salaf. Pengine aweza kwamba yeye awafikiana na manhaj kwamba kuna tamko aqida kwamba kuna kitu kinaitwa kufru. Lakini katika utekelezaji yeye kakengeuka akasema kwamba kila atendaye makosa makubwa huyo ni kafiri. Na salaf hawaitakidi hivyo katika imani yao na utekelezaji wao hawatekelezi hivi. Sasa unapoona kwamba mtu asema fulani kafiri, fulani kafiri, fulani kafiri hata kama yuko katika akida ya manhaj lakini ujue kwamba huyo utekelezaji wake ni tofauti na vile anavyofundishwa na manhaj. Angalia sasa tamko hili la kufu. At-takfiru kukufurisha hukmun shar'iyyun ni hukumu ya kisharia kumkufurisha mtu kambea ule ni kafiri ule ni fasik ule katoka katika taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ule kikengeuka sharia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hii ni hukumu ya kisharia na hukumu ya kisharia tukamana nani Allah Subhanahu wa Ta'ala maradduhu ila Allah wa rasulihi utekelezaji wake hukumu hii ya kukufurisha ni ya Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukitaka kuhukumu mtu yoyote mathalan kwa tamko hili la kufur ni lazima turejelee kwa Mungu na Mtume ile hukumu waitoe wao atoe Mwenyezi Mungu au atoe Mtume sallallahu alayhi wasallam isije ikawa ni hukumu inayotolewa na nani na bina Adam. Sasa ikiwa hukumu hii masdaruhu min Allah wa min rasulihi wewe huwezi ukatasaruf ukahukumu kinyume na namna ilivyohukumiwa na Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Asema man thabata islamu mtu yoyote ambaye imethibiti uislamu wake biyaqini kwa yaqin kwamba huyu ni muislamu asema la ilaha illa Allah Muhammad rasulullah atekeleza ibada as-salah yusalli yadhhabu ila al-hajj yumarisu alwajibat, yatimiza yote ambayo ni wajib, yaliwajibishwa na sharia. Lam yazul anhu dhalika illa bi yaqin, huu Islamu haiwezi ikaondoka kwake yeye ila kwa yaqini, ipatikane jambo ambalo kwamba hakika limemfanya huyu bwana atoke katika ule mzunguko na daira ya Kiislamu. Bila hivyo hakuna maana ya kumwambia ule mtu kwamba yeye ni kafiri, na wewe utakapomhukumu mtu yule kwa ni kafiri, jiandae, ima wewe ndio kafiri au yule ndiye kafiri. Kwa sababu Mtume amesema, man qala li akhihi almuslim ya kafir faqad baa bi ahadihima, mtu yote anayemwambia ndugu yake ewe kafiri, basi mmoja wao ni kafiri. Sasa ikiwa wewe tamko hili umilitumia kwa hawa nafsi tu, kwa wewe una jadhba fulani lazima wakufurishe watu, basi jitahadhari kwamba pengine ile hukumu ya kurejelea wewe, ufanye haraka urudi katika daira ya Islam. Laysa kullu qawlin au fi'lin, si kila tamko au tendo, wasafatuhu nususu bil kufri, nasi za kisharia ya Qur'ani au sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam zimesifu kwa tamko la kufr, yakunu kufran, itakuwa ni ukafiri. Tena akbara ukafiri wa kumtoa mtu kwenye mila, mukhrijan anil islami, na umtoa katika Uislamu. La, mathalan an, tukisema kila tamko lilotajwa katika Qur'an kwamba ni kufr ni ukafiri hakikatan, na kila tamko lilotajwa katika hadithi sahihi za Mtume ni ukafiri hakikatan, nafikiri wallahi kabla ya kusali sala alfajiri watakaokuwa Waislamu kati yetu sisi wawili watatu, kwa sababu Mtume amesema sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mara ngapi unamtukana wa mtusi ndugu yako, pengine sangine bila sababu yote? Sasa ikiwa kule kumtusi tu unakuwa kafiri, eh, je, itakuwaje haya mengine makubwa zaidi ya matusi? Kwa hivyo nataka ufahamu vyema ya kwamba mizani ya aqida tu salaf ina uzito mkubwa sana na ukweto wa maana. Ikiwa hutoifahamu, wewe daima utakuwa mubalbal al afkar, fikra zako zitakuwa hazituli. Ah, huyu sijui nini, yale yaliyosemwa sijui. La, wewe mwanzo fahamu manhaj, thawabit al manhaj, eh, ukifahamu hapo utaweza kutoa utakuwa na maelekeo mzuri. Idhil kufru kufran, jambo la kwanza ujue kwamba ukafiri inagawanyika mara mbili, asgharun wa akbar. Kuna ukafiri ndogo ambao ni shirku al-asghar, hadha la yukhriju min al-milla, haimfanyi mtu kuwa kafiri. Kuna na shirku al-akbar, hii inamtoa mtu katika Uislamu, wa ibadatu ghairi Allahi subhanahu wa ta'ala, kumwabudu Mwenyezi Mungu asiyekuwa Mwenyezi Mungu, na kumpa haki ya Mwenyezi Mungu asiyestahili kupewa haki kama ile ambaye ni binadamu. Hada yukhriju min almilla, tufahamu vizuri. Ashirku ma huwa, huwa an tu'tiya li ghairi Allahi ma huwa min khasa'isi Allah. Intabihi jiddan, numpe haki hasa ya Mwenyezi Mungu asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Ni hivi tunavyosema sasa, ah, fulani bwana kamhukumu fulani kwa kafiri. Ah, fulani amekuwa siku hizi amepewa jukumu la Mwenyezi Mungu kuwatoa watu katika Uislamu, liana naqulna anna atakfiru hukmu shar'i maraduhu ila Allah wa rasuli sallallahu alaihi wasallam. Sasa wewe ukishamwona mtu anamtoa Muislamu katika Uislamu wala hana huja, wewe ushamfahamu kwamba hadha aqidatuhu aqida salafi, lakini manhajuhu manhaj ghaira salafi. Ah, hadha manhaju takfiri, mfumo wake wa utekelezaji mtu huyu ni mwenye kukufurisha, huyu ni khawarij huyu. Ufahamu namna hiyo. Tayib, falhukmu ala hadhihi alaqwal, kuhukumu matamshi kama haya au afaali au matendo إنما يكون على نسق طريقة علماء السنة. إتكوا كونفوم ونجيا يا علماء أهل السنة وأحكامهم ننمنا وليفو يحكموا نكو يفهموا حكم زشرية. لا يجوز إيفاي إيقاء حكم تكفيري كوم أتليا أمتو تمك ولا تكفير على أي مسلم إسلامي يوت مسلم يوت حيفاي كميتا هويوني كافيري. هذه عقيدة سلف. مدام يسمى لا إله إلا الله كما سؤال لو لزا شيخ أهل التأويل هل يكفرون؟ لا يكفرون أهل التأويل مدام أنا شبهة ndio yanampelekesha yeye azungumzie mazungumzo yale na afahamu ufahamu kama ule ana hoja huyo hakufurishwi lakini yubadda atambia huyu ni mubtadi kwa kuwa amekhalif utekelezaji wa imani ya aqidati salaf lakini anayo shubha huyo ile shubha kampelekea kaamini mambo yalo wazi kinyume na vile ilivyo. Kwa hivyo huwezi kumkatia tu kwamba huyu mtu ni kafiri na hufai kumuita muislamu yoyote kafiri ila man dalla alkitab wa sunnah ala kufrihi dalalatan wadhih, ila mtu yule ambaye kwamba ukafiri wake tumeitukua katika kitabu cha Mwenyezi Mungu na mtume kwa matamshi wazi wazi kwamba tendo hili aliyotenda huyu bwana au tamko hili kwa sababu yake amekuwa kafiri, hapo tutamwambia huyu bwana nani kafiri kwa sababu tuna hoja. Lakini mujarredi tu kutukua tamko la kikafiri ukamwachilia ndugu yako muislamu, sawa awe ana matatizo fulani katika akida au matatizo fulani katika utekelezaji, jambo kama hili ni zito. Na haya yalipatikana, angalia khawarij. Idha khalafatil aqidatu manhajan fayakunu dhalika shakhs murtabikan fi adaihi litilka alaqida. Mtu akiwa yeye imani yake tafautiana na utekelezaji wake, atakuwa ule utekelezaji wake hauendi sawasawa. Kweli niseme, atakuwa yeye mwenyewe anajifungulia mlango wa tashwishi. Mfano al-khawarij. Leo wako khawarij wengi sana katika dunia. Hatuna haja kutaja majina ya watu. Khawarij wako wengi sana, watu ambao wanaokufurisha watawala wa Kiislamu, ulimwengu wa Kiislamu wote, Waislamu wanaotawaliwa na watawala kama wale wote waloridhia, wote makafiri. Wako mashababu wenye fikra kama hizo. Wako wengi sana. Na ukimwona masha Allah asunnatu dhahiratun min sunnatu anana ndevu masha Allah, kanzo mfupi, lakini yeye hapa fi hadhihi zawiya, katika ile kona tasarrabat ilayhi naw min afkari al-khawarij, imempenya fikra moja katika fikra nani ya khawarij, na hajitambui. Na wewe ndugu yako ambaye uko katika manhaji salaf, ambaye anaelewa utekelezaji, akwambia sheikh hapa kidogo tumeteleza mahawa, umeona? Umeona atakugawanya watu huyu. Umeona? Mimi na wewe tusali msikiti moja. Tuitakidi sio hivyo. Hapa ni katika kuelekezana na kufahamishana zile shubahati zinazoweza kuletwa katika manhaj au utekelezaji wa manhaj unayoamini. Tayy. Kwa hivyo khawarij wametukulia wapi kufuru? Nususul wa'id. Nususul wa'id, zile nasi ambazo kuwa zimekuja katika Qur'ani wa hadithi ya mtume, kuna makemeo makali. Mtu akifanya hivi atafanywa hivi, akifanya hivi atafanywa. Wao wakatukulia takwaje bwana, wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika, Mungu kasema bwana kafiri huyo. Suala ni kwamba hii Qur'ani hii hatukhalifiani. Salafu salih ambayo sisi tuatukua hii manhaj kutoka maana wao, ndivyo walivyofahamu kwamba hadha al-kufra ala itlaqihi, moja kwa moja kukuachilia kwamba huyu madamu hahukumu kwa hukumu ya kisharia aliyoweka Mwenyezi Mungu katika ardhi ni kuankafiri moja kwa moja? La, la. Wakati gani atakuwa kafiri? Idha stahalla, anaposema, angalia hii kanuni ya Kenya ni bora kuliko Qur'ani, hiyo ni kufru. Hada kufru. Lakini akisema juu, wallahi mimi najua hakuna mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hukumu ya Mwenyezi Mungu ni bora na nzuri, lakini wajua tumekabwa kutoka huku na kule na kule, tunlazimishwa, basi kwa tumefuata tu dharura dharura upande huu, huwezi kumkufurisha. Kwa sababu kumskitini yuwasali, ayuko katikati ya mshtama wa Kiislamu, anaozo Kiislamu, wewe utamwita vipi kafiri bwana mtu kama wewe? Umeona sasa utata uko wapi? Hapa katika ule ufahamu, katika utekelezaji umekwenda kinyume na ufahamu wa manhaj, fahamu salaf salaf. Hawa khawarij waliwakufurisha Ali na Abu Bakar, Ali na Uthman, Ali na Uthman. Sema hawa makafiri, je wewe waamini hivyo? Je, walomkufurisha Abu Bakar na Uthman watakuacha wewe? Na wakikuacha kwa msingi gani? Na wakikufurisha, wakikufurisha kwa msingi gani? Msingi ni ule ule moja, ni yule yule ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuona. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja atoka msikitini, akamwona mtu yuwaswali. Kapita na masahaba, Mtume kaenda kasalisha, akarudi, akamwona yule bwana yuko kwenye shida tu. Haula al-khawarij katika ibada huwapati mfano wao na utekelezaji huwapati, lakini ule ufahamu wa namna utekelezaji imewapita. Mtume alipompita ule bwana, alikuwa pamoja na kundi la masahaba, mmoja akiwa Ali bin Abi Talib, akawasimamisha mbali, akasema man yaqtulu dhalika ar-rajul, nani atakayekwenda kumua ule bwana? Ah, Ali akasema Rasulullah ana, akaambia in adraktahu faqtulhu, ukimkuta muue. Akija Ali hakumkuta bwana, hakumkuta. Akaja Ali, Mtume akawa yamcheka, sema ai niambie mfanya kazi gani? Asema ya Rasulullah, sikumwona si yule bwana kapaa au kaingia ndani ya ardhi, sijui amkwenda vipi. Mtume akaambia huyo bwana ndo akhiru awwalu fitnati hadhihi al-umma ila yawm al-qiyama, huyo ndio ufunguo fitna ummatu Muhammad kuanzia sasa mpaka kiyama, na makhawarij utakuwa kuanzia sasa mpaka kiyama, na uvurugo wa hii dini itatokamana mkono wa nani? Khawarij. Kila mwenye fikra ya khawarij ndiye anakuja na fitna kama. Mtume akasema law qataltahu, law ungemua ule bwana wewe Ali, lakana akhira fitna ila yawm al-qiyama, ingekuwa hakuna kugawanyana, hakuna mtu kumfasiri vile unavyomtaka wewe, hakuna mtu kumchagua kwa bodi na kanzu nene na matamshi, alikuwa kwa kaya hakuna. Lakini sababu ule Abu Murra yuwafanya kazi, Abu Murra yuwafanya kazi, umemsikia ule mwana Abu Abdurrahman vile anazungua? No, si hivyo hivyo. Abu Murra huyo, taarifu Abu Murra, shaitan hadha, hadha shaitan. Abu Murra wa shaitan, shaitan aja wapi? Kwenye utekelezaji wa kukupambia mambo mengine, akwambia utekelezaji ni hivi, tekeleza hivi, ukatoka kwenye manhaj, na ukitakwambiwa urudi, subhanallah, afadhali simba mwenye njaa aweza kudanganywa kuliko wewe. Hada sarihatan bayyina, aya za Qur'ani katufahamisha wazi wazi. Fala yakfi fi dhalika mujarrada shubhati wa dhann, haikubaliwi kabisa wala haitoshelezi wewe kumkufurisha mtu kwa dhanna tu. Ah, mimi ninavyoona ni hivi, mimi ninavyoona ni hivi. Angalia at-takfir wal hijra, takfir wal hijra walipatikana Misri, ikhwanul muslimin walipokuwa wana karuzana na serikali kiutawala, serikali ikaona kwamba watakulia hatua watu kama hao, wakawafunga, wengine wakauawa, wengine wakakimbia, wakateswa sana. Hapa ndipo walipoanza kuibuni fikra ya takfiri. Sasa huyu kweli ananitesa namna, Muislamu kweli huyu? Huyu aswali kweli huyu? Huyu Muislamu? Haiwezekani. Yale mateso na yale waliokutana nao kwenye jela na sehemu nyinginezo wakayafasira kama haiwezekani. Mtu Muislamu hawezi kumfanya ndugu yake hivi. Wakaanza kukufurisha mshtama. Ikaanza alhijra wa takfir. Tugure ntuhameni bana. Tuende wapi? Tuka sisi mji huko. Na hawote mwanzo tu wakufurishe. Mji mzima na watu na mashekhi na masharifu na mawali wote makafiri. Walobakia na ni mimi na sasa tuhame. Tuende wapi? Tujue wapi? Tujue wapi? Tuende. Hivi ndivyo ilivyoanza fikra za kikhawari. Maratan tanamu, maratan tanshut. Mara ya lala ya potea, mara inakuja juu kwa sababu ya tafuta vipengele. Vikipatikana tu utaona kwamba mbingu na ardhi ya shika moto kwa fikra za khawarij. Nasallallahu salam. Qad yaridu fil kitab wa sunna ma yufhamu minhu anna hadha al-qawl au al-amala au al-i'tiqada kufru. Yaweza kuja katika kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna ya Mtume sallallahu salam nasi zinazofahamika kutoka bana nasi kama hizo, tamko hili au matendo haya au imani hii ni kufuru. Wala yukaffaru bihi ahadun aina. Lakini kwa hivyo hukumu kama zile, hakuna ruhusa mtu kumkufurisha mtu maalum ukamwambia wewe bana Huseni wewe ni kafiri. La yajuzu hadha illa idha uqimat alayhi alhujja, mpaka asimamishiwe mtu kama yule hujja. Vipi? Watu wengine wanatasarru, wana haraka, hasa tulabu alilm. Mathalan, mtu akwambia Mwenyezi Mungu yupo hapa ulipo, yupo hapo hapo. Hada jahmi. Sasa wewe utakumfahamisha kwamba la, Mwenyezi Mungu yuko kweli, lakini maana bi ilmihi, utamfahamisha kivipi? Utamrukia au utamweka chini uzungumze naye umpe zile dalili za Qur'ani na aya mpaka fahamu? Akishafahamu hapo akipinda sasa na kukataa, hapo waweza kusema hadha mubtadi. Tamko la ibtida si nzuri ndugu zangu kuwaita watu hadha lagabun, la yajuz. Usimite ndugu yako khurafi. Taarifu maana khurafa? Al-khurafa bimaana al-khabal. Hamunazo, hamunazo mtu. Mtu la alayhi wala lahu. Hajulikani alipo. Hada la yajuz. Hada sab. Hada katuhun. La yajuz. Wala tanabazu bialgabe asu. Sema hawa ndugu zetu ambao tuatafautiana katika semu fulani ya akida. Usisema hawa makhurafi. Himisi pendelee kusema kweli. Tamko hili kwa ndugu zangu talabatul ilmi sipende muitumie kwa sababu ni tusi. Na sisi tumekatazwa nini? Kutusiana. Alislamu almuslimu man salima almuslimuna min lisani wa yadi. La yajuzu hadha khilaf as-sunna. Tayib. Bitahaqquq ash-shurut. Baada ya kutimia sharti, weza kuitwa ule bwana madamu zile nasi zimumelekea ilman, manzo awe ana ujuzi huyo bwana tutakayemkufurisha, awe na maarifa kamil ya kwamba hayo aliyoyafanya ni ukafiri. Hila kwanza. Wa qasdan, akusudie kulitenda baada ya kujua. Wa ikhtiyaran, achague mwenyewe, silazimishwe. Sasa mtu ankuja ankwambia haya, waona hii risasi takupiga, mtusi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watu wengine imani zao dhaifu, akamtusi, tutambia yeye kafiri, akamtusi mtume. Ah, watu watukufu walimtusi mtume na mtume akawaruhusu. Ah, nani ambaye alimtusi mtume? Ammar bin Yas kawaiwalia ateswa, akamwambia Rasulullah, hawa nilazimisha kutukane. Mtume akamwambia, ikiwa litakuwa hilo litakupunguzia mateso, nitukane. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akateremsha, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Kwa hivyo sisi kwetu tamko la kufuru hii bwana, siwezi mwandazi bwana waganya watu mwandazi bwana kwa waganya watu kadi za ukafiri tu, la himma kosa haifai, la yajuzu hadha. Taib wa intifaa almawana, sasa na hizi kosekane shuruti zile ambazo kwamba zinazomfanya mtu kutokuwa kafiri. Mathalan jahil, hajui mtu ajifanyia mambo ya kikufuru lakini hajui, uweze kumkufurisha. Na ahlu sunna wal jamaa, ahlu hadith rahimahumullah, la yukaffiruna shakhsan bidhati, inma yukaffiruna fi'lahu wa qawlahu. Hawamkufurishi mtu binafsi, wasema hili tamko la huyu bwana ni tamko la kikafiri, tendo hili aliyotenda fulani ni tendo la kikafiri, si yeye ni kafiri. Angalia namna wanavyojichunga na kutumia tamko kama hili, wana hadhar kubwa sana, kwa sababu washajua hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo tusitukulie moja kwa moja kwamba tunawapeleka tu Waislamu sehemu ambazo kwamba sisi tuwaona kwamba tuweza kuwapeleka. Al-kufru anwa, kufri ziko sampuli nyingi. Juhudun, kuna kukana hukumu ya kisharia. Takdhib, kuna kukanusha. Iba, kuna kukataa. Shakkun, kuwa na shaka juu ya hukumu ya Mwenyezi Mungu. Wanifaqun, na unafiki. I'radun, kupuza. Waistihizaun, na kufanya shere hukumu ya kisharia. Wastahilalu, na kujihalilishia. Hizi zote ni mambo ambayo kwamba huenda akakufurishwa Muislamu kuwa nayo. Kama dhakara wa aimmatul ilmi Sheikh al-Islam wa talmidhu Ibn Qayyim al-Jawziyya wa ghayruhuma min aimmati sunna rahimahumullah, kama walivyotaja maimamu wajuzi wa dini hii, akiwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na Ibn Jawziyya na wengineo katika ulama wa sunna, Mungu awale awarehemu. Min al-kufr al-amali wal-qawli, kuna kufr amali, kuna na kufr qawli. Kama vile tulisema kwamba ahlu sunna hawamkufurishi mtu bidhatihi, kwa nafsi yake, wakufurisha matendo yake na matamshi yake. Wenayo hiyo ndugu yangu, tahadha. Fulani kafiri tu basi. Imekuwa kitu, imekuwa siku hizi kama kahawa inauzwa barabarani siku hizi, kukufurusha. Fulani kafiri tu yule bwana. Subhanallah. Ya subhanallah. Itaqullaha ya ayyuhal muslimun. Ma huwa mukhrijun min al-milla, kuna kufri ya matendo au kufru ya matamshi, kuna baadhi inamtoa mtu katika Uislamu. Wala yushtaratu fi istihlal qalbi, wala hayashrutizi kwamba moyo ijihalalishie jambo kama lile, si lazima. Angalia mfano kupigia ndugu yangu, Mungu amesema riba ni haramu au si haramu? Wewe unapokula riba kuna namna fulani ya kuridhia au huna namna fulani ya kuridhia? Ungekula kama ukuridhia au sivyo? Je, kule kuridhia kwako ni namna fulani ya fatwa ya kujijuzisia haramu ile kula? Je, ushakufuru? La, hujakufuru. Maana huwezi ukafanya jambo pasi na kuwa na uamuzi. Je, kila uamuzi wa binadamu ni ukafiri? Tufahamiane vizuri jamaa. Hakuna mtu atenda makosa asikusudie kutenda kosa. Mimi nataka kuzidi la kadara la. Sitafuti mtu. Nimekusudia nini? Ni kama kuna sampuli fulani ya kujifanyia halali letendo. Ushafahamu vizuri? Lakini je, kule kujifanyia kwa njia zile kwamba moyo wangu mkubali, nitende kosa kama lile, ni kwamba mimi nimejihalisha 100% kinyume na alivyo amrisha Mwenyezi Mungu. La, sivyo, ni kinyume. Istihlal qalbi mawjud, kujihalisha mtu jambo katika nafsi yake iko, hakuna mtu aweze kusema hakuna. Lakini je, kule kujihalalisha kwako ndiko kule kujihalalishia jambo ambalo liloharamishwa na Mwenyezi Mungu, kama inavyotajwa kwamba ni sehemu moja kutoka katika Uislamu? La, angalia sababu muslim fusur wa qitalu kufr, untukua gongo wenda mpiga Abdallah, si makusudio hayo? Hakuna namna fulani ya kujihalalisha kwenda kumpiga Abdallah, imekuwa ukafiri huo? La, la, la. Hatha khata dham. Sasa khawarij wameteleza hapa. Mwenyezi Mungu mtume anasema hivi. Sasa utampigaji Muislamu, uwe Muislamu, anta kafir. Unzini kafir. Hakuna nafasi. Hakuna nafasi. Yeye huyo. Firqatu al-hijra wa takfir. Ilifika wakati shekha akatuambia, moja katika mashekhe wetu, Mungu amjaze khair, akasema kwamba alibaki ya rais na naibu wake, wote wakarudi nyuma. Sasa wale wakaangaliana, jamaa, nani Muislamu baina yangu mimi na wewe? Ule naibu rais akamtangulia akamwambia, kafiri wewe. Akamwambia ya masalam. Tumaliza mpira sasa. Khalas. Tumevunda timu. Hakadha. Wakufurishana, wao wakufurisha umma, hawakutosheka, wakufurishana wao kwa wao. أي منهج هذا الذي ليس له استقرار؟ منهج قال ها؟ ما فندشو قاني سوكوان أو ثبيتي، ما فندشو بين آدم كنيومة نمنهج يمتومة صلى الله عليه وسلم. طيب، وهو ما كان مضادا للإيمان نيلي أن بيكوان با إنكوان دا كنيومة إيمان من كل وجه وكل إنجية، مثل سب الله تعالى كما كنت كان من يزمون نوكافيري، شتم الرسول صلى الله عليه وسلم كمتو سمتوم صلى الله عليه وسلم، والسجود للسنم كسجود يا سنام، وإلقاء المصحف في القذورات وكتوك مصحف كيتوبا كوني ببلتاكا وما فيها في معناها نعم بيوتا مباوينة قوى سورة هي نمعناه. وتنزيل هذا الحكم على العيان كغيره من المكفر لا يقع إلا بشرط المعتبر. ساسا كتوك هي حكم وكان باندي كامت خاص kuto na pamoja na zile zingine zilizo tangulia mukafirati zile, basi na zile shuruti zinazozingatiwa, basi haikubaliwi, huyo hatakuwa kafiri. Wanakulu kama yakulu ahlu sunna, inna al-amal al-kufriya kufrun yukaffaru sahibu, matendo yote yanayopelekea mtu kuingia katika ukafiri ni ukafiri, yule mwenye kutenda matendo hayo ni ukafiri. Likauni yadulu ala kufri albatin, kwa sababu yatufahamisha ukafiri wa ndani. Wala nakulu kama yakulu ahlul bid'a, ahlul bid'i, wala hatusemi kama wanavyosema wazushi, al-amalu al-kufriyu laysa kufran. Amal inayopelekea mtu kuingia katika ukafiri si ukafiri, lakinahu dalilun ala al-kufri, lakini sitwasema kwamba yatuonesha ni alama inayoonyesha kwamba ni ukafiri huo. Walfarqu wadha, na tofauti kwa wazi wazi, kila mmoja yafahamu. Kama ana taati min shu'abil iman, kama kwamba taa vile vile ni mfano wa zile daraja za imani na sehemu za imani. Fa inal maasi min shu'abil kufr, maasiya ni katika kitengo cha kufr. Kullin bi hasbi, kila tendo kwa namna yake. Ahlu sunnati la yukafiruna ahadan, ahlu sunna hawamkufurishi mtu, min ahli alqiblati wa islamu, kutoka manna wa islamu, bil kabairi, kwa kutenda makosa makubwa. Wa yakafuna alayhim tahakuka nususi alwaidi fihim, na wanawagopea sije matendoa yakawana na nasi zile zilokuja ya makemeo. غير انهم لا يخلدون في النار، لا يخلدون في النار اسبقوا اهل السنه حواويكو موتوني ميليلي، لا بل يخرجون بشفاعه الشافعين وتتوكا موتوني kwa maombezi ya wenye kuombea, wa rahmati rabbil alamin, na huruma ya Mola, lima ma'hum min at-tauhid, kwa sababu wao wana tauhidi. Wa takfiru bil kaba'ir madhhabul khawarij al khabith, na kumkufurisha mtu kwa kuamfanya tendo kubwa ni fikra na madhhabu ya al khawarij. Tuendeni mbele inshallah. Nafikiri tumepata as-sura al-kamila. Ahlu sunna ni kwamba la yukafiruna bil kabira, yufasikuna bil kabira. Mtu akifanya kosa kubwa, ahlu sunna hawamkufurisha mbele, lakini huyu kwa tendo lake ni fasik huyu. Na wanasema mtu huyu anayetenda kubwa madhambi makubwa, akifa juu ya kwa yeye yuatenda lile kosa kubwa, basi huyo twachelea asije akaadhibiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, madamu ni ahlu tauhid, ni Muislamu. Kwamba si twachelea, hatuseme ataadhibiwa kama wengine wanavyosema, au fulani fulani. Kuna mmoja mwandazimu kule kwetu Mombasa, yeye atakuja darasani kusikiza, ukiwa kuafikiana nao atakwenda barabara, tukambia Sheikh fulana kiingia peponi tukikutana mimi nitatoka. Kwa nini Sheikh? Ule bwana sema hivi na hivi. Nasema Mola hukuni dhulumu, lakini mimi na fulana tukosanyike pale pamoja. Sasa matendo kama haya wanao wengine wenye akili. Atasarufat aljununia mawjuda. Sahih, hala mawjud. Fi baadhi alshabab wa fi baadhi alnas wa fi baadhi alduat. Ndio maana. Wa hadha la yajuz. Hadha qata. Ndio ukaona kwamba sangini watu wanailaumu manhaj salaf. Manhaj salaf haina aib, lianao manhaj maasum, imehifadhiwa na Mungu na Mtume, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu amehifadhi manhaj salaf, ni Qur'an na Sunna. Lakini ule utekelezaji ndio wakosea watu, ndio ikaja lawame karudi kwenye manhaj. Kwa hivyo tahadhari, mtu yote kuambia kwamba fulani ni kafiri kadha, amfanya nini Sheikh? Sijana nsali na sisi, nkule tu kujionyesha tu. Wakumbuka Usama Mtume alimwambia nini sallallahu alaihi wasallam alipomua ule bwana aliposema la ilaha illa Allah Muhammad rasulullah? Mtume akaelezewa kwamba Usama alimua mtu baada ya kusema la ilaha illa Allah, akawaamkaridia Mtume. Mtume amwambia madha taf'alu bi la ilaha illa Allah, siku ya kiyama akija huyo sema la ilaha utasema nini? Mpaka Usama akatamani asema afadhali kama sikuslimu kabla yako. Tamko la kufuru si sahali ndugu yangu, ulimi wako uhifadhi akhi aziz, usiwe na haraka. Na wewe sikia, ulimwengu wa leo kila kitu kiko wazi. Hivi sasa utamwona mtu yuko akhiri dunia na yuzungumza, na anazungumza kwa mdomo uliojaa kwa shujaa na hamasa nini, kwa yuko akikufurisha watu fulani kafir. Na wewe uka hapa hapa ukaunda na wewe kikosi chako cha hamasa ukaanza kukufurisha watu, hivyo ni makosa, si sawa sawa. طيب الصلاه اهم اركان الاسلام العمليه واكبرها بل عموده وهي عالم الايمان وعظم خصال البدنيه. صلاه ني نغوزو مهمو سانا يا ماتندو بل كبوا بل ني نغوزو katika dini بل ني alama ya iman tena ni alama kubwa na sifa kubwa ya utekelezaji wa mwili. Tarikuha juhudan, hapa tahadhar, tumepitia murjia jana, murjia walitopea hapa hapa, sikia vizuri sana. Mtu yeyote anakuambia tariku salat ni kafir, hatumambii wewe uko kwenye makosa, kwa sababu man ni masala ikhtalafa fiha ahlu sunna. Ndabath mate hivyo hivyo aseme huyu na huyu asemaye kwamba anaitafautisha baina ya kuacha ile sala kwa kusudi na kwa kuipinga au kwa uvivu wa binadamu, anasema kwamba si kafiri, pia ana dalili zake. Hii si kitu cha kugawanya Waislamu. Huyu ana dalili na huyu dalili, na ulama na mashaikh wetu pia, mathalan Sheikh Albani rahimahullah na wengine wengi katika mashaikh wakubwa hawasemi tariku salati ni kafiri, lakini Sheikh Uthaymeen rahimahullah Sheikh Ibn Baz, ulama mamlaka kullahum, wasema kwamba tariku salati ni kafir. Na wao ni ahlu sunna. Kwa hivyo masala haya ni masala ikhtilafia na dalili zipo. Sasa wewe hufai kumtia dosari huyu asemaye kwamba mwenye kuota swala kafiri, sawa awe ana sababu au hana, au yule akwambia la anayata sababu kwa sababu maalum isofikisha kwamba yuwakanusha ile sala si kafiri naye ana sababu, wewe hufai kumwita huyu murji'a, hufai wala hufai kumtoa katika ahlu sunna kwa sababu ni masala khilafia. Angalia Ibn Baz rahimahullah alivyokuwa anampenda Sheikh Albani na kumpiga makamama kimona, na angalia Ibn Albani alivolia alipokufa Sheikh Ibn Baz rahimahullah. Watu kitu kimoja sha na watafautiana baadhi ya masala. Hada adabu al-ikhtilaf, si adabu al-ikhtilaf kwa mimi natafautiana wewe na kitu uende ukajenga kubba, tajalul habba kubba, tembe ya mahindi waifanya mnara wa msikiti. Hada leisa fi adabi khilaf walaysa min al-islam fi shay, lakini haya ndio tulionao sisi, haya ndio tulionao. Kitu kidogo chakuzwa yapita Arusha, si Arusha tena Arusha, la hada leisa min al-islam, ishaat fasida. Kwa hivyo masala hii ni masala khilafia, kun ala ilmin. Usiona kwamba oh Ibn Baz amesema, Uthaymeen amesema, a ni masala khilafia, lakini la yubadda'u ahaduna ghayrahu, ni masala wewe hufai kulifanya mimi ni mubtadi wala mimi sifai kufanya wewe ni mubtadi. Ushanifahamu vizuri? Wewe endelea, jazakallahu khair, na sisi tutaendelea kivyetu, na sisi ni ndugu na maana yetu ni moja. Tariku mwenye kuiacha juhudan kwa kukanusha kafirun خارج من المنة. نعم هذا اتفاق العلماء, اتفاق العلماء مكان الاتفاق هذا. منت اتكاي سما صلاه سي واجب بس هو كافر كموافق العلماء. لا نعلم خلاف, لا نعلم خلافا في ذلك بين علماء اهل السنه. اسما شيخ حتجوي تفاوت ولو تفوتيان اهل السنه كمت علي كانوش صلاه واجب واك كمبري كافر وات. حتى شيخ الباني وسما يفهم, lakini wapi ambapo kidogo kuna tofauti kama itakavyokuja ni kwamba mwenye kwata kwa uvivu, na huku akiambiwa bwana hujui kama sala ni sala ni wajibu, lakini bwana usali bwana shaitani, bwana shaitani, huwezi kumuita kafiri huyo. Naam, wa mithluhu riddatan wa kufran, mfano wako ni hivi katika kutoka katika Uislamu kuritadi au kufuru. Man urida ala saif, mtu ambaye kwamba alielekezewa upanga, fataqaddama almauta ala sala, kifo kikatangulia sala. Wana namna gani? Mtu kama yule mathalan amekufuru, ameambiwa bwana wewe umekufuru Islamu, rudi nyuma na upanga usali, akawa hataki. Hii ni dalili kwamba huyu bwana haamini wajibu wa sala. Mwenye akili na hikma na imani katika nafsi yake, Muislamu ambiwa swali mwabudu Mola wako na upanga, bado tu yuarudi nyuma, ana upinzani. Huyo mtu si mtu wa kawaida huyo, kweli si Muislamu. Al-khilafu baina ahli sunna atba'u manhaj salaf, tafauti baina ahli sunna wafasi wa mipangilio wa imani ya salaf, waqi'un imetuka fi man tarakaha takasulan, takasulan min ghairi juhudin, kati ya yule aliyeacha sala kwa uvivu tu lakini hakukanusha. Mtu ambaye ameata sala na hakukanusha, mtu huyo hawezi akahukumiwa kwa kafira. Sema hapa ndio kwenye khilafu kwamba je, Muislamu ambaye anasema sala ni wajibu لكن أنا أميني حصالي أنا أميني صلاة واجب أنا أوفيف فلان أتكوى كافيري أو هتكوى كافيري ناكو كانوش هابا ندipo penye خلاف katika عقيدة أهل السنة كما نقاله غير واحد من أهل العلم كما يلفو نكوليو حكم كما إلي كتو كمانا نوينجي katika أهل العلم كإمام مالك وإمام الشافع وهي رواية مشهورة عن إمام أحمد فيلا فيلا إمام أحمد أنا رواية نينجي تارك صلاة سي كافيري أمي أفغانا إمام واتات كنا أنا رواية زنجيني أمبازو كوامبا أسيما كوامبا تارك صلاة ني كافيري إندي ولو يتكولي أساسا ولي وفاسي وإمام أحمد رحمه الله من كفر تارك صلاة من يكو فرشا من يكو تسالة إطلاق بإطلاق موجة قو موجة لم يتهم مخالفه بالإرجاء حفايكم تهم يلي أنا يتفوتي أن أيها كسيما كوانبا تارك الصلاة سكافيري كوانبا نمرجع ولا يجوز له ولا عفاي جامبك ماليلي نماكوسا نماكوسا مدام هو أنا دليل إذا كونشا كوانبا متو أمباي كوانبا يي أمياتا صلاة حكو كانوشا سكافيري na wewe ukaona kwamba ni kafiri hufai wewe unaoita unamuita yule kafiri kumuita huyu murjia haifai ni makosa waman lam yukaffir tarika salat takasulan na yule ambaye kwamba hakukufurisha tariku sala kwa kuacha kwamba kwa sababu ya uvivu lam yarmi mukhalifahu bil khuruji wala yambaghi lahu naye pia hafai kumtuhumu yule kwamba ni khawarij na itakikani jambu kama lile tarku salati kuacha sala inda man kafarahu fi dunia kwa yule anayekufurisha mwenye kuacha sala duniani hapa kufurun akbaru ukafiri wa kumtoa kwenye mila yansahibu ala muwaqi'i fil akhira inafuatana na hukumu kama huyo aliyohukumiwa mpaka akhira yule anayesema kwa tarku salati ni kafiri huwa atakuwa kafiri mpaka kufa kwake mpaka kufa kwake. Kwa hivyo kule atakuwa min ahli nar. Kwa wanaosema kwamba tariku salati ni nani? Ni kafir. Lakini wale wanaosema kwamba tariku salati si kafir wasema ya kuwa mtu yoyote anayewata jambo la ibada na ambalo kosa lake ni kubwa yakunu tahta mashiati Allah. Yakunu tahta mashiati Allah atakuwa chini ya vile anavyotaka Mwenyezi Mungu insha adhabahu wa insha ghafara lahu akitaka kumtesa kwa makosa yake khairi yake akitaka kumsamehe yeye ndio Mungu akusamehe subhanahu wa ta'ala lakini sisi kumkatia kwamba madamu huyu bwana kafa na tembo basi huyu bwana Allahu akbar atakwenda kula viboko la huku ni kujitukulia hukumu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ni makosa. Sema tu wallahi tuachelea huyu ndugu yetu sio akaenda akateswa. Hivi ndio jambo ambalo kwamba yatakana useme. Ama takfiru kufran akbar fi dunya ama kumkufurisha ukafiri wa kumtoa katika Uislamu duniani ma'a tahaqquqi shurut pamoja na kutimia zile sharti tatu. Ilman wa qasdan wa ikhtiyara. Wa intifa'il mawani' na kukosekana vizuizi wa kumfanya mtu kama yule kwamba ni kafiri waja'alu na kujalia fi wakati nafsi wakati ule ule tahta mashiati kwamba uko chini ya matakwa ya Mwenyezi Mungu fil akhira in akhlasa bi qawli la ilaha illa Allah fi dunya kiwa atasema tamko la tauhid kwa ikhlas duniani fa qaulun mukhtara ni tamko limezushwa hilo ni uzushi huo mtu yule ambaye anasema huyu ni kafiri moja kwa moja umemkufuru umemkufurisha na imetimia sharti za kukufuru ule mtu kwamba yajua amekusudia amechagua ule ukafiri halafu kasema kwamba huyu mtu bwana ankufa bwana tumatie Mungu. Haa maneno si maneno ya Ahlus Sunna. Hadha qawlun mukhtara ni maneno yalozushwa tu na ilovumbuliwa vumbuliwa tu. ليس من مقالات أهل السنة في شيء سكتك مزغمزو نإيمان نإتقاد أهل السنة، لأن العلماء المرجحين للتكفير ولا علماء ونوتلي أنقوفو أباند وكسيما كومبا تارك صلاة كافيري يجزمون أن تارك صلاة في الآخرة مخلد في نار جهنم. Wanasema kwa kukata moja kwa moja ya kwamba mtu ambaye ni tariki sala akhira atawekwa milele motoni. Hivi ndivyo wanaitakidi. Wayualinuna dhalika, na wanatoa sababu na illa, alladhi la yusalli laysa fi qalbihi iman. Mtu yote ambaye kwamba haswali wasema kwamba hana imani, ana hata chembe ya imani katika nafsi yake. Wana law kana sadiqan, لو أنجي كواني مكويلي كتك كسيما لا إله إلا الله مخلصا بها لن يترك صلاة هنجي أجا صلاة، لكن معنى كوانبا يهو يمتو هكوا نايمان. وعليك وإذو فالخلاف في تارك الصلاة كتفوتيانا كتك تارك الصلاة على وجه الحق كتك انديا يا حق خلاف معتبر بين أهل السنة، نخلاف إنا وزنغتيوا ambayo ina mizani katika ulama usunna. La yufsidu ukhuwata al-imaniya, hayaharibu ule undugu wa kiimani ya kwamba huyu si ndugu yangu, ana haki juu yangu. La, kama nilivyowaambia hivi sasa, mfano ulama an-najdi yukaffiruna tarika salati mutlaqan wa ghayru ulama an-najdi la yukaffirun. Ulama wa Saudia wasema mwenye kuatasala kafiri moja kwa moja, na ulama wasokuwa Najdi hawakufurishi, na wao ni ndugu, wala pamoja wasomeshana wao kwa wao, indi yao ni moja, fatwa zao ni moja. Kama kana alhalu fi ahadi salafi alawwal, kama ilivyokuwa hali katika zama za watu wema waliotangulia, walikuwa ni hivyo hivyo na wao pia. Min alimma, katika maimamu, الذين تلقت الأمة بالقبول ولأن بوكو أمبا أمة وكسلام وموابوكيا ما إمام كما هوا ورضا نا كوكبالي كما هوا نما إمام وكسلام وشهدت لهم بالإمامة أمة وكسلام وكشدية كما هوا نما إمام وكسلام كإمام مالك وإمام أحمد وإمام شافع نوانجينيو أمبا سيما كما تارك الصلاة si kafiri. Vile vile na wewe pia una khiari ya kutukua sehemu ambako unaona dalili zina nguvu. Wastamara alkhilaf alilmi sunni, ikaendelea kule kutofautiana ya kielimu, si ya upuzi, ambayo imejengewa kwa misingi ya sunna fi dhalika, katika jambo hili, hata yaumina hadha, mpaka siku yetu leo, kuanzia wakati ule mpaka leo watu wakhtalifiana tariku salat ni nani. Wengine wasema ni kafir, wengine wasema ni asi. Kwa hivyo na wao walikuwa ni ndugu, huyu alikuwa kimsomeshwa na huyu. Mathalan, Imam Ahmad rahimahullah ansoma kwa Imam Shafi, riwaya moja yuwafikiana na shekhi lake na riwaya nyingine yatafautiana naye, na walikuwa kila sahani moja wakiozeshana, wakipendana, wakiombeana Mungu, wakishimiana. Naam. كما كان بين الإمامين الجليلين، كما إلفوكوا تفاوت بين إمام وتكوف الباني شيخ محمد ناصر الدين الباني وابن باز رحمهم الله من يزمغا وهرمية هاو الكوا وتفاوتيانا كتكا مسألة هاي، لكن ما شاء الله هيكوا نتفاوت كبسا كتياو هيكوا كل موجة الكوا مشيمو نرجعك سيليوت لو نكوان باوكي منبيا وانا ويوي مطو. Hii ni fikra ya kikhawarij kumkufurisha mtu kwa makosa takabello. Anaanza kukutangazia wadui, anaanza kuwageuza Waislamu, anaanza kukuonesha kwamba wewe ni atomic bomb, waweza ukalipuka saa yote katika mshtama wa Kiislamu kwa maliza. Kwa hivyo utakuwa Waislamu wanajichunga na wewe. Hiyo si khilaf wala haina maana kitu kama hicho katika Uislamu. La mani ash-shar'i, hapana kitu chote kinachokataza kisharia. Mina tarjih alilmi, kutilia upande moja nguvu kwa elimu. Huyu ni kafiri kwa elimu, huyu si kafiri. kwa elimu na ujuzi na dalili, si kubobokwa tu. Huyo ana dalili, hizi bwana hadithi za Mtume, huyo ni kafiri. Huyo ana dalili, si kafiri, hizi hadithi za Mtume. Ni tofauti ya kielimu wa nadhar al-fiqh, na mwelekeo ya mtazamo wa kufahamu nususu za kisharia. Intisaran liqauli fi hadhihi al-mas'ala, kwa kutaka kunusuru upande mmoja duna al-akhar na kuacha upande mwingine. Wa ta'yid, na kutilia nguvu. Kuna ubaya kitu kama kile? Hapana ubaya. Dhimna daira ahli sunna, kati ahli sunna hakuna ubaya. Hakuna ubaya kwamba Sheikh Fadhil asema tariku salati kafiri, mimi Muhammad Hassan nikasema tariku salati si kafiri, twala sahani moja. Yeye ni ahli sunna na mimi ni ahli sunna, yeye ni salaf na mimi salaf, kuna tatizo? Tayib, ala ikhtilafi nawa tarjih, kwa kutafutiana namna ya utiliaji nguvu nas. Haya masala, masala ya kielimu shekh, laysat mas'alatul hawa, ni masala ya kielimu, si masala ya mapendeleo. Na wa mahiyati alqawli bihi, na umuhimu wa kuizungumzia masala ya kielimu kivyo, ma'al muhafadhati ala manhaj albahth, pamoja na kuhifadhi ndia ya utafiti wa haki wa adab alkhilaf, na kuchunga adabu ya kutafutiana katika dini. Kwa hivyo hii ni masala ya kielimu. Kama kuna tofauti fulani katika masala ya kielimu, kila mmoja akienda kivyake, usiende ukaitukulia kwamba ah, waona bwana Albani anasema hivi, Huthaymin anasema hivi, Fauzan anasema, hiyo si khilaf, hiyo si khilaf, hiyo haitwi khilaf baina ahli sunna, inma hadha khilaf ilmi shar'i. Wallahu a'lam. Naam, ndugu zangu katika imani, tunaacha muda nusu saa kwa ajili ya maswali, na maswali toka hali yanatoka katika maudhui hizi mbili. Maudhui ya kwanza ilizungumzwa na ustaz, inahusiana na masala mazima ya at-takfir, na hapa nataraji kwamba maswali mengi sana yatoka hapo masala ya takfir, kwa sababu wengi katika sisi, nasema hivi na maana, wengi katika sisi katika masala ya kufurisha, ni masala imejaa katika midomo yetu. Yaani kila mmoja anakuwa msemaji wa Uislamu, kila mmoja. Yaani hajali kwamba hili suala nilirudishe kwa watu wajuzi, watambuzi, ahlul ilmi, la. Yaani kila mmoja ni msemaji katika masala haya ya kufurisha katika Uislamu huu. Kwa hivyo mimi nataraji kwamba sehemu hii ya takfir hasa kutoka maswali mengi sana, kwa sababu ni sehemu tata. Wengi katika sisi, wengi tunaswali katika misikiti mmoja, tunasema na tuko ndani ya masafu mmoja haya, lakini wengi katika sisi, kama alivyosema mzungumzaji, kwamba imma tumechota masala ya manhaji zetu upande wa makhawariji, tumechota wengine kutoka huku, lakini tumechanganyika ndani ya masafu. Kwa hivyo nataraji, ndugu zangu katika imani, kwamba maswali hayatakuwa nje ya maudhui hizi mbili. Maudhui ya kwanza ni maudhui ya takfir, na vile vile maudhui ya pili ni maudhui ya sala. Dakika 30 tunazo. Bismillahirrahmanirrahim. Naam Sheikh, mimi swali langu katika mada ya kwanza kuhusiana na swala la takfir, mshikili wangu ni pale ulipogusia katika swala la kutolea ushahidi kwamba hadithi ya Mtume alivyosema, sibabu muslimu fusukun wa qataluhu kufru, hata ukafuru nani ukafiri alionao huyo mtu aliofanya, hakuna ambao ni wake wazi, atazingatiwa kitendo kile alichokifanya cha kafiri au yeye atakuwa kafiri. Hilo ndio swali langu. Jazakallahu khair, swali zuri sana. Wajua Sheikh, nususul wa'id tu'malu ala dhahiriha. Hizi nasi zinazozungumza utisho, kwamba ukifanya hivi utakuwa hivi, ukifanya hivi hutumiwa vile vile dhahiri yake. Hii kufru iliyotajwa hapa si kufru ya kumtoa mtu katika Uislamu, ni dunal kufri, ni kinyume na ule ukafiri kubwa ya kumtoa mtu katika daira ya Kiislamu, ni matendo ya kikufru. Na kufru la amali daiman haimtoi mtu katika Uislamu, ni matamshi na istilahi ya kidini tu ambayo tumetukua kutoka kwa salaf aliyosema Abdullah ibn Abbas, kufrun duna kufrin wa fiskun duna fiskin wa dhulmun duna dhulmin. Hapa ndipo tulipo. Hii ni nususul waid, ni lazima tuitukulie sampuli ile ili wale waja wa Mwenyezi Mungu waogope, wasifanye haraka ya kupapia kufanya makosa kama haya. Sio kwa tumfahamiana. Naongezea swali la pili katika mlango wa pili kwa mada inayofuatia, sina na tarku sala, kwamba akiacha swala hazingatii kwamba yeye ni kafiri. Sasa hebu naomba niweke wazi, sasa kama si kafiri, labda anakuwa katika hukumu gani? Ahsante, jazakallahu khair. Nafikiri Sheikh, mimi nilizungumzia sehemu mbili, tukasema mtu akiata sala tu haitwi kafiri, isipokuwa anapoacha sala kwa kuwa anaitakidi kwamba si wajibu kwake sala, huyo ndio tunamuita nani? Ni kafiri. Ni masala muttafaqun alayha baina ulama al-islam kullihim, haina khilafu kabisa. Ulama wametofautiana katika mtu aliyata sala na yuamini kwamba sala ni faradhi, lakini tu kwa ule ubinadamu, ule udhaifu wa kibinadamu, akawa habara yuasali mara hasali, lakini aamini kwamba sala ni wajibu. Huyu ndio yule ambaye kwamba baadhi ya ulama wengi na maimamu wanne wote wakaenda kwamba si kafiri, madamu wao wakiri kwamba sala ni wajibu, hawezi kuwa kafiri. Na ikitu mambo kama haya, yale matamshi waliosema maimamu, ikitufahamisha jambo, la tufahamisha kwamba vipi walikuwa wakijihifadhi na kutumia tamshi la ukafiri. Sio kwamba mathalan hao waliosema kwamba tariku sala si kafiri, kwamba zile dalili hawazijui, la wajua, lakini watafuta zile sababu za kuepukana nile tamko, kumwachilia tu mtu kwa tamko kama ile, kuambia kwamba huyu ni kafiri. Ndio wakamtafute zile sababu ya kwamba huyu wamhuja, sema mimi Muislamu, mbona usali bwana, mambo ya kishetani haya, mbona bwana hatukuoni jambo, madamu yeye akiri ule wajibu wa jambo hili ni wajibu, Mwenyezi Mungu kaniwajibishia na mimi ndiye asi sitekelezi, tutamwita asi si kafiri. Tutamwita nani? As. Naam. Naam Sheikh, kuna maswali mawili. Naam. Swali la kwanza linasema hivi. Katika ulivyofahamisha hapo na batano hiyo, kwamba inaweza ikaja katika Qur'ani au katika Sunna, au linafahamisha kwamba au kitendo au itikadi kwamba ni ukafiri. Naam. Lakini ikawa tena wala yukafiru bihi ahadun. Wala yukafiru bihi ahadun. Naam. Swali langu linakujaje? Mtu kafanya vitendo vya ukafiri. Mhm. Alafu hapo hapo unasema utakiwi kumuita huyu ni kafiri, bali kitendo chake ndio kitendo cha ukafiri. Naam. Kama yeye kafanya kitendo cha ukafiri, yeye kwa nini yeye anakwepeshwa hapa asiitwe yeye ni kafiri? Swali la kwanza. Jazakallahu khair. Ngoja nilijibu la kwanza. Mungu akujaze khair bwana. Swali zuri ndugu yangu. Wajua Sheikh, kuna wengi wanafanya mambo ya ukafiri na kwa kutoelewa. Na nafikiri sisi tulitoa shuruti. Sharti ukitaka kumkufurisha mtu awe na ametimiza masharti matatu. Au sivyo? Je, huyu anayefanya matendo ya kikafiri ametimiza masharti haya au hajatimiza? Majambo haja timiza, sisi tutaitamka hukumu ile kwa dhahir ni hukumu ya kikufu. Lakini huyu mtendaji hatuwezi kumkufurisha kwa sababu hatuelewi kakufuru akijua kwa hiyo kufuru, kwa sababu kila mwenye kufanya jambo la kufuru hakufurishwi. Wasemaje ndugu yangu? Ule bwana alimwambia Mola wake kapoteza mnyama wake na chakula chote chake juu ya mnyama kama ule, akajiamulia kwa minafa. Sasa mara akamwona ngamia wake amemsimamia, akaruka sema, ya rabbi anta rabbi la anta anta abdi wa ana rabbuka, wewe ni mja wangu na mimi Mola wako. Je, huyu bwana tutamzingatia? Laysa kullu man yatalaffadhu bil kufri kafiran, si kila anaitamka neno la kikufuru huwa kafiri. Sio kama tumfahamiana shaka. Kwa hivyo yatafautiana, lazima zipatikane zile sharti, zile mawani zipatikane. Kiwa sharti zimetimia, mawani zimetimia, hakuna, basi hapo itakuwa huyu mtu hafai kukufurishwa. Lakini madamu hakuna, hafai kukufurishwa. Tumefahamiana inshallah? Naam. Naam, jazakallahu khair. Swali la pili. Naam habibi. Katika vitu ambavyo vinamtegua mtu Uislamu ni kutokumkufurisha kafiri. Naam. Sasa kama wanachuoni ima wamekubaliana